राम यह कर्म प्रवचन परम सत्य स्वामी जी राम सुद्धा जी महाराज द्वारा क्रम से दिनांक 10 सितंबर 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा भिनासर में हुआ। राम सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः असतः भाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है और ना भावो विद्यते सतः सत का अभाव विद्यमान नहीं है। मानो है नहीं, ये दो चीज है, ये है और एक नहीं। तो नहीं का मतलब क्या है कि नहीं का मतलब अभाव नहीं, सर्वथा अभाव। मानो अभाव नहीं, मानो अभाव मुख्य है उसमें। जैसे ये शरीर सब है, ये नमूना है, ये सब सृष्टि का 3 लोग और 14 भुवन का ये नमूना है। ये शरीर पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे और अब भी नहीं में जा रहे हैं। ये बात प्रत्यक्ष है। तो ये नहीं है क्योंकि इसमें नहीं सच्चा है। पहले भी नहीं था और फिर भी नहीं रहेंगे और वर्तमान में मैं भी नहीं में जा रहा है। मैं अभी आकर बैठा, उस समय आपकी हमारी जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। तो नहीं भी जा रहा, निरंतर नहीं भी जा रहा। दिखने में है, दिख रहा है, पर वो है बड़ा सच्चा नहीं है। इसका नहीं बड़ा सच्चा है। कल माता पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, वर्तमान में भी नहीं मैं जा रहा है, निरंतर नहीं मैं जा रहा है, अभाव में जा रहा है। तो ये नहीं रहेगा, नहीं रह सकता, नहीं भी जा रहा है। नहीं मैं जाता हूं, अभी है दिखता है। वो है क्या है? है इसमें परमात्मा। उसे है से ये है दिखता है। जैसे रस्सी में सांप दिखे तो सांप दिखता है नहीं सांप। रस्सी है। इस तरह से ये संसार में जो है दिखता है, ये परमात्मा का है पना है। वो परमात्मा रहेंगे, वो है ही है। तो वस्तु रूप से स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो ये ऐसे शरीर नहीं थे, फिर नहीं रहेंगे, तो इनमें क्या रहेगा? परमात्मा रहेगा। प्रलय हो जाएगा तो परमात्मा रहेगा, महाप्रलय हो तो परमात्मा रहेगा, और शरीर मर जाएंगे तो मिट्टी रहेगी। परंतु ये है वो बदलने वाला है। तो ये बदलने बदलने वाला प्रकृति का विभाग है और नहीं बदलने वाला परमात्मा का विभाग है। ये दो चीज है। परमात्मा तो है ही है, उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, संभव नहीं। और परमात्मा तत्व के सिवाय प्रकृति है, ये हरदम परिवर्तनशील है। प्रलय महाप्रलय में भी ये बदलती रहती है हरदम ही। जैसे आपकी जागृत अवस्था बदलती है, स्वप्न अवस्था बदलती है, सुषुप्ति अवस्था बदलती है, हर एक अवस्था बदल रही है, एकदम सच्ची बात है। तो बदलने बदलने का विभाग है ये। इसमें हमने क्या देखा है कि हम बदलने वाले को है मानते हैं, है मानते हैं और मन में ये समझते हैं कि ये पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा और अभी भी नहीं बचा रहा है, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी काम करते इसको है मानकर करते हैं, तो ये बात जागृत नहीं रहती है। साफ दिखते भाई ये दिखता है पर ये रहेगा नहीं, तो जो नहीं रहेगा उसको क्या करना चाहिए? जैसे स्थूल दृष्टि से देखो कि कल होती है ना, नल होता है, पानी आता है उसमें, तो उसमें बताए भाई 3 घंटा पानी रहेगा, 3 घंटा में करना शुरू कर लो, फिर पीछे से बंद हो जाएगा, फिर नल नहीं आएगा। तो अभी नल है तो क्या करो कि जो घंटा भोजन करना हो, बनाना हो, स्नान करना हो, कपड़ा धोना हो, जो करना हो सो कर लो, क्योंकि 3 घंटे के बाद तो मरेगा नहीं। तो वो जो बह रहा है वह 3 घंटा बीत रहा है, आधा घंटा बीता, घंटा बीता, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा, सब साफ। ऐसे बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, फिर साफ। तो क्या करना चाहिए कि 3 घंटा में काम कर लेना चाहिए अपना। तो उसमें बढ़िया बात वो है कि पहले घंटे में ही कर ले, दूसरे घंटे में दूसरे तुम कर लो, भी तुम कर लो औरों के लिए, अपना बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेना है। तो इस वास्ते बाल्यावस्था से ही लग जाए भजन में तो बड़ी अच्छी बात है, जाने वाला है। पानी तो 3 घंटा चलता है तो 3 घंटा चलेगा, अरे ये पानी ऐसा है कर्म में आता है मर जाता है, जन्म नहीं मर जाता है, दिनों का मरने का वो महीनों का वर्षों का। तो मौत इस समय हरदम तैयार है, जीना तैयार है ही नहीं। ये उल्टी बात है, इसको सुलटी कर रहे हैं कि जी रहे हैं, ये नहीं है मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। मानो शरीर सबके सब निरंतर जा रहे हैं प्रलय में जा रहे हैं, प्रलय होने में जा रहे हैं, ये सब बीत जाएंगे, रहेंगे नहीं, तो इतना तो प्रलय हो रहा है, जा रहा है, तो जा रहा है तो जाते हुए वो काम में ले लो, जो काम करना है वो कर लो। पानी की कल तो नहीं चली जाएगी तो कोई बात नहीं है, पर ये शरीर चला जाएगा तो पीछे मिलेगा नहीं, पानी का तो कल भी आ जाएगी, ये कल मिल जाएगा भैया। जितने हमारे सामने चले गए, हमारे बड़े बूढ़े जिनकी गोदी में आप हम लोग खेलते हुए चले गए, साथ खेलते हैं वो चले गए, और आप लोगों की गोदी में खेलने वाले चले गए, ये तो प्रतीक देखा है। तो हम तो बीच में बैठे हैं तो ये जा रहे हैं, तो अपना काम जल्दी बना। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लोलीन, अर पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन। अपना काम कर ले वो चतुर है, तो सोई नर चतुर है जो राम भजन लोलीन, भजन कर ले अपना। अपने कहा तो कियो सो काम और भजी सो राम, कलियो तो काम हो गया, भजन किया जब हो गया वो तो गया, फिर इस वास्ते बड़ी तेजी से जा रहा है, तो भजन करने में देरी मत करो, अभी से लग जाओ। राम राम राम राम राम राम। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि यहाँ रहते रहते भगवान के भजन करने का ऐसा स्वभाव करा लो कि जो हर समय नाम जप होता रहे। कहीं घर पर जाते भी खेत का काम करो, घर का काम करो, दुकान का काम करो, नौकरी का काम करो, वो काम करते हुए भजन छूटे नहीं, तो स्वभाव बना लो। अब तो बहुत थोड़े दिन रह गए, ऐसा स्वभाव बन जाए तो यहाँ से ये सीख कर जाना। जैसे गंगा जी जाते हैं तो गंगा जी के रेणुका लाते हैं, गंगा जी का जल लाते हैं, पवित्र चीज है भाई, ले लो अपनी। ऐसे यहाँ से असली पवित्रता चीज ले लो, नहीं फिर क्या पछताता भाई। बाल्यावस्था में पढ़ाई कर दो तो कर दो, फिर पड़ेगी वो समय नहीं मिलेगा, बुद्धि विवेक नहीं रहेगी, छुट्टी थोड़ी रहेगी, फिर काम धंधे में लगोगे, इस तरह से अभी ये है, जैसे पूरी अवस्था में बाल्यावस्था ब्रह्मचर्यावस्था है और अपने भजन पढ़ने की अवस्था है, ऐसे 84 लाख जोनी में ये एक जोनी ब्रह्मचर्यावस्था है। यही तो कल भर विषय न भाई, इसमें भजन स्मरण करके अपना काम बना रहो, बस बहुत ठीक बात है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा भाई, रोने का फल भी रोना ही पड़ेगा, और कुछ हाथ लगेगा नहीं। इस वास्ते जल्दी से जल्दी लग जाओ, अभी से ही राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नरिया राम सुमरिये टाले जम की घात, आलस उमन आनिए अवसर बीतो जात। नरिया राम सुमरिये टाले जम की घात, ये मौत है ना, ये बार बार मरेगी, जमराजी करना पड़ेगा। भगवान का स्मरण करने से रह जाएगा। अपनी मारवाड़ी तो कहा होते है श्री राम जी रो नाम रहने वाला नहीं है, श्री राम जी को नाम तो राम जी का नाम रहने वाला है, रहने वाला है उसको ले लो तो पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। रहने वाला नहीं को तो जाने वाला लिया तो चला जाएगा, फायदा क्या निकलेगा। देखो खूब ध्यान दो, अरे बुखार वाला द्रव्य है, अरे उदय स्थल राज अरवा खरवा पास में रुपया है, और उदय स्थल राज जिसके राज्य में अस्त नहीं, सूर्यास्त नहीं होता, अंग्रेजों का राज ऐसा रहा सूर्यास्त नहीं होने में, परंतु 7 मीटर चला। तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, वो तो अपना मरने तो क्या काम आया हुआ। मारवाड़ी कहावत है आप मुए जग पड़ला, आप मर गया जग पड़ला हो गया, पड़े हो संपूर्ण जग पड़ा है। अपने मरने के बाद क्या रहा बताओ, तो वो दिन आ रहा है, समीर नए नए नए हो नहीं खींच दस्ती आंख जैसे नील मिच गई कुछ नहीं। जैसे सपना का संसार है तो आप खुली तो कुछ नहीं, ऐसे इस संसार में आप मिस गई तो कुछ नहीं, इतना ही फर्क है, आप खुल जाना और आप मिस जाना। सपने बहुत दृष्टि में आप खुली कुछ नहीं जा, ऐसे ये सुख संसार है आप मिस गई जैसे सवा सर्वता के लिए संसार, तो वो दिन आ रहा है बड़ा तेजी से आ रहा है, उसमें कभी भूल नहीं होती है, छुट्टी नागा नहीं होती है, समझे। कोई दिन देखा आपको भाई ये 2 दिन तो छुट्टी गए, मरता नहीं कोई भी, ऐसा ताती ला गई छुट्टी हो गई, कोई दिन ऐसा नहीं। तो सबसे मौत तैयार तो सर्वेशु कालेशु मां मनुष्य भगवान कहते सब समय मेरा स्मरण करो और युद्ध अपने युद्ध करो सब समय में, तो सब समय में काम करना युद्ध जा। अरे कोई करने वाला नहीं है तो अपने क्या अर्ज हुआ, अपने चल दिए, अब कोई करे तो क्या, न करे तो क्या मतलब, अपने मैंने कल्याण अपना नहीं करो तो दुख इसको भोगना पड़ेगा, ये तो अपने भोगना पड़ेगा ना, जन्म गए मरना बाकी, मर गए जन्मना बाकी, मर गए जन्मे जन्मे मर गए, लंबा रास्ता हो तब तो उसका अंत भी आ जाए, पर गोल रास्ता हो और उसमें क्या हो। जैसे घानी का बैल है, घानी कह रहे बैल को घड़ी कोस 50 कोस चला वहां का वही गया, फिर गया नहीं एक कदम नहीं गया, चला 50 कोस, ऐसे अनादिकाल से मर गए तो जन्म हो जन्म गए, मर गए मरे मरे जन्म हो जन्म हो, फायदा क्या निकला, कहीं गया ना आया। तो ऐसा ये गोल चक्र संसार चक्र है, जन्म गए मर गए, जन्म गए मर गए। देखो जल है ना, पानी है, वो पानी उठता है समुद्र से और बदलाव में आकर के बढ़ता है, पहाड़ में बर्फ में बस करके नदी बन करके फिर पीछे चला जाता है समुद्र में। ये समुद्र की मुसाफरी है, ये ऐसी ये मिट्टी की मुसाफरी है। ये शरीर है जितने खेत किया, खेत में मिट्टी में हल चलाए, मिट्टी में हल चलाए, बाजरा गेहूं जो चना हो गया, उन्हें खाने से स्त्री पुरुष पुत्र पैदा हो गया, और वो पैदा हो खाकर बड़ा हो गया, बड़ा होकर मर गया, पृथ्वी मर गया। अब मिट्टी की मुसाफरी है, जैसे वर्षा होती है वो पानी की मुसाफरी है, जल की मुसाफरी है, ऐसे ये मिट्टी की मुसाफरी है और ये जीव की मुसाफरी है। ये तो बहुत वास्तविक लोगों में ज्यादा मुखीर करने ऐसे नरकों में जार पीछा, ये नरकों की मुसाफरी है। 84 लाख जोड़ी में जार फेरी, मंदिर की फेरी जोड़ी है, सब मुसाफरी। कहते हम रहते हैं, रहते कहाँ बताओ, रहते तो बालपना है क्या? आज आपने छोड़ा क्या बालपन को? छूट गया वो तो, ऐसे छूट जाएगा रहेगा कुछ नहीं। बालपन में पढ़ाई कर लो ठीक बात है, भजन कर लो ठीक बात है, अभी भी भजन कर लो ठीक बात है, रहेगा कुछ नहीं। ये तो आपके हमारे सब देखी हुई बात है। हमारे साथ रहने वाले भी भजन स्मरण में लग गए तो बिल्कुल उनकी ऊंची स्थिति हो गई, और नहीं किया नहीं हुआ। पढ़ाई करने वाले की पढ़ाई हो गई, पढ़ाई नहीं की वही रह गए। ऐसे ही भजन स्मरण करने वाले हमारे सामने सामने ऊंचे हो गए और नहीं की रहते रह गई। ये बात मेरी बिल्कुल पक्की है। इस वास्ते अपने तो भजन में लग जाओ, रात दिन चलाओ, न जाने किस समय में ईश्वर जाए। वो तो तन जासी रे जासी राम भजे सुख पासी, वो तो तन जासी, ये तो सही जाएगा भाई। भजन करने से सुख होगा, नहीं तो चला ही जाएगा, लाभ लेना सो ले, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा पीछे। हमारे सामने बात आती है, नहीं पश्चाताप, पढ़ाई नहीं की तो पश्चाताप करना पड़ेगा। अब पश्चाताप फायदा क्या? वो समय तो बीत गया, बीत ही गया। ध्यान दो, अभी अपने देखते देखते कितना संसार बदल गया, अपने देखते देखते कितना परिवर्तन हो गया। मैं तो यहाँ देखता हूँ तो बिल्कुल बात ही बिल्कुल हो गई। हमारे देखते ही यहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ जंगल पड़ा था, मकान बन गए थे, आगे इतना आगे बातें थी होंगी, और ये भी एकदम बिल्कुल चाहे राम जी में शहरों की जगह जंगल, जंगलों की जगह शहर, ये बदलता ही रहता है, हर दम बदलता है। तो ये बदलने में कब तक ठहरोगे आप? बदलने में ठहरेगे रिश्ते के, हम तो रहेंगे, हम तो रहेंगे यहाँ, कैसे रहोगे? कहता सलरा मूड मेरे खाते न पायो, अरे भजो नहीं भगवान कमायो खायो, खायो न सोयो पशु कियो विशेष प्यार, आयो 84 भगत ने फिर जावने ने त्यार, आयो 84 भगत कर फिर देने त्यार, फिर जावने त्यार रंड कह दी रो जायो, कहता सलरा मूड मेरे खाते न पायो। बताओ माने गाल मेरी रंड कह दी रो जायो, कितनी विचित्र बात है। फिर कब करोगे बताओ? आज कहे मैं काल भजू, काल कहे फिर काल, अवसर ही तो जाएगा आज कहते हैं अवसर जाती चाल, धोखा हो रहा है सज्जनों, बड़ा धोखा हो रहा है। फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे, कुछ नहीं कर सकता। करना हो तो अभी करना है, कल करेंगे प्रभु नहीं, करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करना है, छोड़ दो फिर। अरे करना है तो कल करना नहीं, आज ही करना है, आज ही, आज भी अभी। आज भी अभी अभी डिग्री जन्म अनेक के शुद्ध है अब ये आज और आज भी अभी तब काम ठीक होगा। हर एक काम करना हो तो ये करना चाहिए। एक हमने कथा सुनी है कि जब रावण मरा तो भगवान ने कहा भी आज एक अच्छा विद्वान संसार से उठ गया। बड़ा विद्वान था रावण भाष्य मिलता है भाई तो वेदों पर परमात्म प्रभा टीका है गीता की उसमें मैंने देखा है श्रुतियां देते हैं नीचे लिखे रावण भाष्य संस्कृत में और एक रावण संहिता मिली है जैसे भृगु संहिता है जो भ्रगु श्री बात कहने वाले हैं एक रावण का संवाद एक श्लोक बद तो वो मर गया तो लक्ष्मण जी से कहा कि भाई आज एक बड़ा विद्वान संस्था से उठ गया कोई बात सुना तो अभी श्वास है उसके पड़ा है मेरा श्वास है। लक्ष्मण जी गए पूछा तो बोला नहीं तुमको कैसे पूछा कि उसके माता के शरण की तरफ खड़ा है। अरे प्रश्न पूछना तो ब्राह्मण है वो पैरों की तरफ जाकर पूछो वो कैसे बोला सिर पर सर बोल पूछता है तो फिर सामने जाकर पूछा कि रावण तुम अपने खास बात बताओ तो उसने किया कि तपसी देख जो करना काम कर लेना मेरे मन में थी मैं कर्म नहीं गई ये समुद्र खारा है जो समुद्र में अमृत लाकर मीठा कर देना है चंद्रमा के कलंक रहता है जो उसको सदा उदय हो सदा कर देना है और स्वर्ग के जाना हो तो यहाँ से सीढ़ी लगा दू तो करना सा तो कर दिया आज में यूं ही रहा मन की बात ऐसे ही रही तो करना काम जल्दी कर लेना मेरी उम्र की बात है खास तो आबाद है प्राण जात दसमो कहा प्राण जाते दसमो की बात कही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो।